وبركاته نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الله موتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجحدون صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وبارك وسلم وصلي عليه ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال المفتهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مردا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا کی ذات اقدس پر حدیثاً توفیقاً درود و سلام. آپ کی تعریف توصیف اور نعت ہائے مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کل کے درس میں 7 سپارے پورے کر لیے. آج ہم اسی کے فضل و کرم سے اسی کی عطاؤں سے نظر رحمت سے آج ہم 8 سپارے کا ترجمہ اور تفسیر شروع کر رہے ہیں. دعا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم ہمیں اسی طریقے سے قرآن پاک پورا پڑھنے کی اور پڑھ کر سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ جل مجد الکریم نے اپنی توحید کی نشانیاں ہر لحاظ سے عقلی اور نقلی طور پر ہر عاقل بالغ اور ہر غیر عاقل کے لیے بھی حتیٰ کہ ایسی نشانیاں بیان کر دیں کہ جس میں کوئی غیر عاقل بھی شک نہیں کر سکتا. ایسے ایسے دلائل دے دی اللہ جل مجد الکریم نے کہ اگر انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والتسلیم دل فرض محال تشریف نہ لاتے پھر بھی اللہ کی توحید کی اتنی نشانیاں کائنات کے ذرے ذرے سمندروں کے قطرے قطرے میں ہیں اور ہر درخت کی پتی پتی میں ہیں کہ ہر شخص کو اللہ کی توحید کا قائل ہونا چاہیے تھا. لیکن اللہ جل مجد الکریم نے اتنی کمال مہربانی اپنے بندوں کے ساتھ کی, اتنی کرم نوازی کی کہ ان نشانیوں کے باوجود انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بھیجا تاکہ وہ انسانوں کی زبان میں بات کریں, انسانوں کی طرح رہیں اور انہیں عمل کر کے بتا دیں کہ اللہ جل مجد الکریم کی رضا اور اس کا طریقہ مبارکہ چاہتا وہ کیا ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر ہم پر یہ سب سے زیادہ کرم نوازی ہوئی کہ اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جن کے امتی ہونے کی تمنائیں انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے, بغیر کسی دعا کے, بغیر کسی عبادت کے, بغیر مانگنے کے, اللہ جل مجد الکریم نے ہمیں وہ محبوب عطا فرما دیا. انبیاء تو دعائیں مانگتے گئے اور ہم نے پیدا ہونے سے پہلے کوئی دعا نہیں مانگی, کوئی نماز نہیں پڑھی, کوئی صدقہ نہیں کیا, کوئی خیرات نہیں کی, کچھ نہیں کیا. یہ رب کا کتنا بڑا کرم ہے کہ ادھر پیدا ہوئے اور ادھر ہمارے کان میں اذان کہنے والے نے آ کر کہہ دیا آنے والے تجھے مبارک ہو, تو اللہ کے محبوب اور محمد عربی کا غلام بن کے آ گیا ہے. تو یہ اتنا بڑا کرم اللہ اکبر, تو اس کے باوجود اگر ہم اللہ کی عبادت نہ کریں, رب کے اس احسان عظیم کو نہ سمجھیں, تو ہم جیسا بدبخت بھی دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. تو جب اللہ جل مجد الکریم نے اپنی توحید کی نشانیاں بیان کی تو اب اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے کہ انہوں نے کہا اس کے باوجود اتنے پیارے, اتنے حسین و جمیل, اتنے مبارک نبی کی بات پر اعتبار نہ کیا اور یہ مطالبہ کر دیا کہ ہم آپ کو نہیں مانتے, آپ فرشتوں کو لائیں, وہ ہمارے سامنے آئیں اور بات کریں, اور جو ہمارے بزرگ فوت ہو چکے ہیں, مر چکے ہیں, ان کو واپس لائیں, ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیا واقعی قبر میں جا کر عذاب ہوتا ہے, کیا واقعی سوال جواب ہوتے ہیں, کیا واقعی یعنی کوئی رب موجود ہے, تو جو ہمارے بزرگ فوت ہو چکے ان کو واپس لے آئیں, اور یا جتنے بھی لوگ مر چکے وہ واپس آ کر ہمیں گواہی دیں. دیکھیے ایمان کا تقاضا تو یہ تھا, کہ ہمارا جو آدمی فوت ہو چکا وہ آ کر بھی ہمیں بتائے تو ہم نہ مانیں اور وہ بات مان جائیں جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی کہ وہ آدمی تو اب بھی ممکن ہے جھوٹ بول سکے, لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مقدسہ سے, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کی زبان سے جھوٹ کا شائبہ تک نہیں ہو سکتا. آپ انسانوں پر جھوٹ نہیں بولتے تو رب پر جھوٹ کیسے بولیں گے؟ تو جب انہوں نے یہ مطالبات کیے تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا ولو اننا نزلنا علیہم الملائکۃ, اگر ہم اے محبوب کریم ان کی طرف فرشتے بھی اتار دیں, وکلمہم اللہ موتا, اور سارے مردے بھی آ کر ان سے کلام کریں اور ان کو آ کر بتائیں, وحشرنا علیہم کل شیء قبولا, اور ہر چیز ہم ان کے سامنے اٹھا لائیں, ما کانوا لیؤمنون, محبوب جو تجھے دیکھ کر ایمان نہیں لایا وہ کائنات کی ہر نشانی دیکھ کر ایمان نہیں لائے گا, جو تیرے حسن و جمال کو نہیں پہچان سکا, جو تیری عظمت کو نہیں پہچان سکا, وہ ساری کائنات اللہ جل مجد الکریم اس کے سامنے لے آئے پھر بھی وہ نہیں رب کو پہچانے گا. رب کے پہچان کا ایک ہی طریقہ ہے, رب کی پہچان کی ایک ہی اس دور میں راستہ ہے, اور وہ ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, وہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا راستہ, آقا کریم کی گلی ہے. جو اس کو نہیں پہچان سکا, آسمان سے سارے فرشتے اتر کر بھی آ جائیں تو وہ اے میرے محبوب نہیں مانیں گے, اور پھر جس نے محبوب کو نہیں مانا وہ کسی کے کہنے سے بھی مان جائے تو اس کا ایمان معتبر ہے ہی نہیں ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو کہیں سے ایک تورات کا صفحہ مل گیا, وہ بڑے خوش ہوئے کہ دیکھو تورات ہے, بھاگے بھاگے آئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے, آقا کریم یہ دیکھیے مجھے تورات کا صفحہ مل گیا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تورات ابھی آپ نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا تو وہ پڑھنے لگے, یعنی تورات پڑھنے لگے. اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پاس ہیں, انہوں نے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرے پر ناگواری کے اثرات ہیں, تو فوراً اٹھے اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ کے کہتے ہیں عمر تیری ماں تجھ پر روئے, تجھے پتا نہیں کہ اللہ کے محبوب اس کو پسند نہیں کر رہے. تو حضرت عمر فاروق کانپنے لگے, چھوڑ دیا, رکھ دیا صفحے کو. اب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر سن کہ اگر آج موسیٰ کلیم اللہ بھی زندہ ہو کر آ جائیں تو ان کو بھی میری اتباع کے سوا چارہ کار کوئی نہیں ہے، وہ بھی مجھے ہی اپنا آقا و مولا مانیں گے، اس کے سوا وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ تو معلوم پڑتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کے محبوب کو چھوڑ کر ساری دنیا کو دیکھ کر ایمان لے آئے اور رب کی توحید کو مان لے، تو رب اس کو کہتا ہے کہ تیرا ایمان معتبر نہیں ہے۔ ایمان وہی معتبر ہے کہ جو میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مان کر لایا جائے۔ تو کہا محبوب، اگر سارے کے سارے مردے بھی اٹھ کر آ جائیں، ان کے باپ دادا آ کر بتا دیں، یہ ایمان پھر بھی نہیں لائیں گے۔ الا ان یشاء اللہ، ہاں مگر اللہ جس کو چاہے، بہت تھوڑے لوگ ہیں، ولکن اکثر ہم یجہلون، ان میں سے اکثر تو نرے جاہل ہیں۔ وہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے تھے، ابو جہل کو لوگ ابو الحکم کہا کرتے تھے، وہ حکمتوں کا باپ تھا، وہ جاننے والا تھا، سب کچھ کہا کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے اس کو ابو جہل کہہ دیا، جاہلوں کا باپ کہہ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس نے محبوب کو نہیں پہچانا، ساری دنیا کے علوم و معرفت پڑھ کے آ جائے، ساری دنیا سے اپنی طور پہ وہ عقل مند بن کے آ جائے، بہت بڑا سائنسدان بن جائے، وہ ایسی پرواز کرے کہ چاند سے اوپر بھی، چاند سے آگے بھی پہنچ جائے، جس نے میرے آقا کو نہیں پہچانا وہ جاہل کا جاہل ہے، بلکہ ابو جاہل ہے۔ تو کذالک جعلنا لکل نبی عدوا، کہا اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے کچھ دشمن بھی پیدا کیے۔ کون سے؟ شیاطین الانس والجن، جو آدمیوں میں سے شیطان ہیں اور جنوں میں سے شیطان ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا کسی نبی کا بھی جو دشمن ہے وہ شیطان ہوتا ہے، چاہے انسانوں میں ہو، چاہے حیوانوں، چاہے جنوں میں ہو، ہے وہ شیطان جو آقا کی دشمنی کرتا ہے، جو انبیاء کی دشمنی کرتا ہے، جو انبیاء کے بتائے ہوئے رستے پہ سے نہیں چلتا، جو انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام پر آئی ہوئی کتابوں پر ایمان نہیں لاتا، تو وہ حقیقت میں شیطان ہے۔ شیطان تو ابلیس ہے، لیکن ابلیس کو ماننے والا اور ابلیس کی بات پر یعنی چلنے والے کو بھی شیطان ہی کہا جا رہا ہے۔ اس لیے وہ کبھی انسانی شکل میں آتا ہے، کبھی باپ کی شکل میں، کبھی ماں کی شکل میں، کبھی بہن کی شکل میں، کبھی بھائی کی شکل میں، کبھی خامد اور کبھی بیوی کی شکل میں۔ تو کیسے پتا چلے؟ جو بھی اللہ رسول کے راستے سے روکے گا وہ اس وقت ماں نہیں ہوگی، وہ اس وقت باپ نہیں ہوگا، وہ اس وقت بھائی نہیں ہوگا، وہ حقیقت میں شیطان ہوگا جو اللہ رسول کے راستے کو روکنے پر کھڑا ہو جائے۔ تو کہا وہ جو بھی رسولوں کا دشمن ہو گیا وہ جنوں کا شیطان ہے یا انسانوں کا شیطان ہے۔ یوں ہی باد ہم الہباد، وہ ایک دوسرے کو پھر باتیں سناتے رہتے ہیں، ہم انبیاء کی توہین کرتے رہتے ہیں، قرآن و حدیث کے خلاف چلتے رہتے ہیں اور ان کے دلوں میں ڈالتے رہتے ہیں انبیاء کی مخالفت، انبیاء کی شان و عظمت دلوں سے نکالنے کے لیے وہ علیحدگی میں ان کو جھوٹی باتیں بتاتے رہتے ہیں، زخرفہ بناوٹ کی باتیں بتاتے ہیں، القول ایسا قول کہ جس کی کوئی حقیقت نہیں، ضرورہ دھوکے کی بات، دھوکے سے، ملمہ سازی سے، وہ اپنی چتر زبانی سے، طول اللسانی سے، وہ اس طریقے سے لوگوں کو رسولوں سے دور لے جاتے ہیں، انبیاء اکرام کی توہین سکھاتے ہیں، انبیاء اکرام کی دشمنی سکھاتے ہیں، کہ ان لوگوں کو پتا ہی نہیں چلتا۔ بلو شاہ ربو کا ماں فعلو، اگر تیرا رب چاہتا تو وہ ایسے نہ کرتے، فضر ہوں تو محبوب چھوڑ دیجئے، ما یخترون، جو وہ بناوٹیں کر رہے ہیں وہ اپنی بناوٹیں کرتے رہیں۔ قیامت کے روز ان سے پوچھا جائے گا، یہ لکھ دیا گیا کہ جس نے اللہ کے محبوب کی، جس نے انبیاء کی مخالفت کی، وہ اسی میں شران نے اس کے اعمال کو سنوار کے اس کے سامنے کر دیا، وہ اسی کو نیکی سمجھ رہا ہے، وہ اسی کو توحید سمجھ رہا ہے۔ انبیاء کے علوم کی مار، انبیاء کے علوم سے انکار، انبیاء کی روحانیت سے انکار، ان کی طاقتوں سے انکار، ان کے حسن و جمال سے انکار۔ تو شیطان ان کو سمجھا رہا ہے کہ تو ہی سیدھے راستے پہ چل رہا ہے، تو ہی یہ صحیح کام کر رہا ہے، تو محبوب وہ جو باتیں گھڑتے ہیں ان کو انہی باتوں میں رہنے دیجئے۔ والے تفرا الیہ، اور اس لیے کہ ان کے افعدۃ الذین لا یؤمنون، تو جو بے ایمان آدمی ہیں ان کے دل تو جھوٹی باتوں کی طرف جھکتے ہیں۔ ان لوگوں کو قرآن و سنت کی باتیں اچھی نہیں لگتی، ان لوگوں کو گانے بجانے، لطائف، شعر، ایسی باتیں اچھی لگتی ہیں، تو جن کے دل میں ایمان نہیں وہ جھوٹی بناوٹ کی باتوں پر خوش رہتے ہیں، سارا سارا دن ناول پڑھتے ہیں، کئی کئی دن تک ڈائجسٹ پڑھتے ہیں، جھوٹی کہانیاں پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کی دو آیتیں پڑھتے ہوئے ان کو الجھن پیدا ہونے لگتی ہے، وہ گھبرا جاتے ہیں۔ وہ جو آدمی ہر روز پوری کی پوری 20-20 صفحے اخبار پڑھ جاتا ہے، اس کو کہہ دیجئے کہ ایک صفحہ قرآن کا پڑھ لے تو وہ نہیں پڑھے گا۔ تو ان کے دل جو ہیں، بےمانوں کے دل جو ہیں، اللہ کریم نے فرمایا وہ جھوٹی باتوں کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں، بھلے یار دو ہو اور اسے پسند کرتے ہیں، بھلے یک تارے فو ماہ مک تارے فو، اور وہ گناہ کمائیں جو انہیں کمانا ہے۔ یہ جھوٹ پڑھنا، جھوٹ بولنا، جھوٹی باتیں لوگوں تک پہنچانا، یہ افواہ بازی، یہ اس طریقے سے یعنی کہانیاں بنانا اور یعنی غلط طریقے سے لوگوں کو بے حیائی میں پھنسانا، کتنے آج وہ ناول نگار ہیں، وہ ڈائجسٹ لکھنے والے ہیں، کتنی جھوٹی باتیں اپنی طرف سے بناتے ہیں اور لوگوں میں پھیلاتے ہیں، اور لوگ ان کو پڑھتے ہیں، لوگ ان پر عمل کرتے ہیں۔ اس طریقے سے کہا وہ گناہ کماتے ہیں جو جھوٹی باتوں میں پڑھتے ہیں، جو جھوٹ میں پڑ جاتے ہیں اور جھوٹ کی چیزوں کی طرف چلتے ہیں، تو وہ گناہ کما رہے ہیں۔ تو کما لیں، کتنے گناہ کمائیں گے؟ اف غیر اللہ اب تاہی حکمن حکمن، کیا وہ اللہ کے سوا کا کسی کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ بہو الذی انزل علیکم الکتاب مفصل، اللہ تو وہ ہے جس نے کتاب مفصل ذکر کر دی۔ اب قرآن کو چھوڑ کے ہم کسی اور دین کی طرف بھاگیں، کسی اور عزم کی طرف بھاگیں، کسی اور قانون کی طرف بھاگیں، جی کوئی کہتا ہے جمہوریت چاہیے، کوئی کہتا ہے کمیونزم چاہیے، کوئی کہتا ہے کیپٹلزم چاہیے، کوئی کچھ پتہ نہیں کیا کچھ، تو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کا حکم، کسی اور کا فیصلہ مانتے ہو؟ اللہ نے تو اپنا فیصلہ مفصل طور پر، اپنے احکام مفصل طور پر قرآن میں بیان کر دیے۔ ایک ایک چیز اٹھنے سے لے کر سونے تک، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک، بچپن سے لے کر بڑھاپے تک، کوئی ایسا تو عمل بتا دیجئے کہ جس کو قرآن نے بیان نہ کر دیا ہو، جس کو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سمجھانا دیا ہو۔ کون سی چیز رہ گئی تھی قرآن و سنت سے جو ہمیں ان دوسرے عزموں کی ضرورت پڑ گئی، دوسرے قوانین کی ضرورت پڑ گئی؟ ہم نے قرآن کو چھوڑ کے ہر دنیا کا ہر عزم اپنا کے دیکھ لیا۔ لوگوں نے کمیونزم اپنا کے دیکھ لیا، لوگوں نے سوشلزم اپنا کے دیکھ لیا، لوگوں نے جمہوریت ازما کے دیکھ لی، سب کچھ ازما کے دیکھ لیا۔ افسوس کہ انہوں نے قرآن و سنت کے قوانین کو ازما کر نہیں دیکھا۔ تو جنہوں نے ازما کر دیکھا تھا، آج بھی ان کے نام زندہ ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلفائے راشدین نے دنیا کو جنت بنا دیا تھا۔ آج اتنے سال ہو گئے ہمارے ملک میں، 50 سال ہو گئے ہمارے ملک میں، 50 سال سے اوپر ہو گئے یہ جمہوریت کو آزماتے ہوئے، سوشلزم کو آزماتے ہوئے، لیکن ہم کہاں گئے، کہاں تک ہم پہنچ گئے؟ ہمارا ہر قدم پستی کی طرف گیا، ہمارا ہر قدم ذلت کی طرف جا رہا ہے۔ تو اب تو کم از کم سوچ لینا چاہیے کہ جو اللہ نے فیصلہ کر دیا، ہم اسی فیصلے کو مان جائیں، ہم اسی پر عمل کریں، ہم کتاب و سنت کو نافذ کر دیں اپنی ذاتوں پر، اپنے گھروں پر، اپنے محلوں پر، اپنے جہاں تک آپ کا حکم چلتا ہے، حتیٰ کہ اپنے ملک پر، اور اللہ توفیق دے تو پوری کائنات پر، پوری دنیا پر اللہ کا دین جو ہے وہ سارے کا سارا پھیل جائے۔ بلّہ دینا آتعین حمل کتاب، اور وہ جن کو ہم نے کتاب دی، یا لنونا، وہ جانتے ہیں، انہو منزل من رب کا بالحق، اے محبوب یہ تیرے رب کی طرف سے سچ کے ساتھ اتری ہے۔ تورات والے جانتے ہیں، انجیل والے جانتے ہیں، زبور والے جانتے ہیں، صحائف والے جانتے ہیں، ان میں سے ہر کوئی جانتا ہے قرآن سچا ہے، یہ اللہ نے نازل کیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ جو ہیں وہ مانتے نہیں۔ فلا تکونن من المنکرین، اے سننے والے تو بھی کہیں شک میں نہ پڑ جانا۔ تو وہ جاننے کے باوجود اگر نہیں مانتے تو اے مسلمان، تجھے قرآن کے احکام پہ شک نہ ہو جائے، تمہیں محبوب کی شان میں شک نہ ہو جائے، تمہیں اللہ جل مجد و کریم نے قوانین جو دیے ہیں ان میں شک نہ گزر جائے۔ انہوں نے تو شک کیا، وہ تو ظالم تھے، انہوں نے تو چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسد، بغض اور تکبر کی وجہ سے اس حق کو بھی قبول نہیں کیا، رب کے کلام کو بھی قبول نہیں کیا۔ اب دیکھیے، ساری دنیا جانتی تھی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم امی ہیں، یہ اپنے پاس سے کچھ نہیں بناتے، اور جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو ان کے سارے وہ جو صدیاں پہلے واقعات ہو گزرے تھے قرآن میں بیان ہی درج تھے، ان کی تورات کی آیتیں قرآن میں بیان ہی درج تھی، تو وہ جانتے تھے کہ یہ قرآن حق ہے، وہ پہچانتے تھے، جیسا پیچھے گزر چکا کہ وہ اللہ کے نبی کو یوں پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ لاکھوں میں انسان کا بیٹا کھڑا کر دیا جائے تو اس کو کہا جائے اپنے بیٹے کو ڈھونڈو، ڈھونڈ لیں گے۔ وہ اللہ کے نبی کو یوں پہچانتے جیسے بیٹا پہچانتے ہیں، پہچانتے ہیں مانتے نہیں، جانتے ہیں مانتے نہیں، جانتے ہم میں سے بہت کچھ ہیں، اصل مسئلہ ماننے سے بنتا ہے۔ ہمارے کئی نام نہاد کلمہ گو ہیں جو ساری چیزیں جانتے ہیں مانتے نہیں ہیں، تو ماننے کے بعد جو مزہ آتا ہے، جو لذت آتی ہے، جو اسلام دل میں داخل ہوتا ہے، وہ صرف جاننے سے نہیں آتی۔ جانتے تو ہم سب ہیں یہ آسمان کھڑا ہے، جانتے ہم سب ہیں بارش ہو رہی ہے، جانتے تو ہم سب ہیں کہ پہاڑ بڑے بلند ہیں، لیکن مانے بھی کہ بنانے والا کون ہے، اس کی قدرتیں کتنی ہیں۔ تو جب تک مانیں گے نہیں، جانتے تو کفار بھی ہیں، جانتی ساری دنیا ہے، ماننے سے بات بنتی ہے۔ تو کہا سننے والے، قرآن پڑھنے والے، اے مسلمان کہیں شک میں نہ پڑ جانا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اے میرے محبوب تیرے رب کی بات سچ اور انصاف سے پوری ہو چکی۔ اب دیکھیے، ایک تو جہاں بھی یہ لفظ آتا ہے نا ربی کا، اوپر آیا منزل من ربی کا، ابھی آیا کلمات و ربی کا، کتنا پیارا، کتنا یعنی یہ دل نشین انداز ہے اللہ جل مجد الکریم کا۔ رب تو ساری کائنات کا ہے، لیکن اللہ جل مجد الکریم جب یہ فرماتا نا ربی کا، اے محبوب تیرا رب، تو اتنی لذت آتی ہے، معلوم پڑتا ہے محبت اتنی آتی ہے کہ رب کہتا ہوں تو سب کا، لیکن محبوب تیرے صدقے ہی ہوں نا، اس لیے اصل تو تیرا رب ہوں، تیرے صدقے ساری کائنات کو پال رہا ہوں۔ ایک کے صدقے ساری کائنات کو پالنا، یہ رب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کی مبارک سنت ہے۔ تو بار بار اب دیکھے، رب قوم نہیں آیا، مسلمانوں تمہارا رب، رب العالمین کہیں کہیں آیا، لیکن جب محبوب سے بات ہو رہی ہے تو ربی کا فلا و ربی کا، اے محبوب تیرے رب کی قسم، انا منزل من ربی کا بالحق، یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، تمت کلمات ربی کا، یہ تیرے رب کے کلمات پورے ہو گئے۔ تو رب اصل میں چاہتا ہے کہ محبوب میں رب تو جیسا حضرت مجدد سرہندی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ 11ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں، تمام فرقوں والے عربی اجمی ان کو مانتے ہیں۔ تو وہ مکتوباشی میں لکھتے ہیں کہ لوگوں سن لو، میں تو رب کو بھی اس لیے مانتا ہوں کہ وہ رب محمد ہے، وہ میرے محبوب کا رب ہے۔ تو رب بھی کہتا ہے کہ میں تو محبوب تیرا رب ہوں۔ اب ساری کائنات دیکھیے، بلا مثال و تمثیل، کوئی مخلوق کی مثال رب و رب کی یعنی مثال کے برابر نہیں، لیکن سمجھانے کے لیے جیسے اللہ مثالیں دیتا ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ بارات ہوتی ہے، شادی ہوتی ہے، تو وہی آدمی جس کو ساری دنیا دیکھتی ہے، لیکن جب تک وہ جس کی شادی ہے وہ لڑکا نہ آئے، پوری بارات بیٹھی رہتی ہے، کوئی پانی تک نہیں پوچھتا، کوئی کھانا تک نہیں پوچھتا، کوئی بات تک نہیں کرتا، باہر بیٹھی رہتی ہے۔ جب وہ بچہ آئے گا تب اگلے گھر جائیں گے، جب وہ بچہ آئے گا تب لوگ ہمارا استقبال کریں گے، تب ہمیں لوگ مانیں گے۔ جیسا کہ حضرت مجدد ثانی رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے سوال کیا، کوئی عیسائی آیا اور اس نے سوال کیا، اس نے تو یعنی سوال اس طریقے سے یعنی طلب کر کے کیا نا کہ پتہ نہ چلے۔ انہوں نے کہا، عیسائی کہتا ہے، دیکھیے حضرت، ایک آدمی سو رہا ہے اور ایک آدمی جاگ رہا ہے، تو تیسرا آدمی آیا تو وہ راستہ پوچھنا چاہتا ہے، تو وہ کس سے پوچھے گا، سوئے ہوئے سے یا جاگتے ہوئے سے؟ اب وہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور الله، اللہ کے محبوب نے کہا مومن کی فراست سے ڈرو، وہ رب کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو اس عیسائی نے تو یوں سوال کیا نا کہ اللہ کے نبی تو معاذ اللہ، مسلمانوں کے نبی تو وہ کہتے ہیں مر گئے معاذ اللہ استغفر اللہ، اور ہمارے نبی تو یہ خود کہتے ہیں زندہ ہیں، تو زندہ سے راستہ پوچھنا چاہیے، مرے ہوئے سے تو راستہ نہیں پوچھا جاتا۔ تو آج جس نے راہ ہدایت حاصل کرنی ہے، آج جس نے رب کے حضور پہنچنا ہے، تو وہ کس سے راستہ پوچھے گا، کیا زندہ سے یا مردہ سے، سوئے ہوئے سے یا جاگتے سے؟ تو حضرت مجدد ثانی نے اپنے نور نبوت، اپنے نور ولایت سے پہچان لیا۔ آپ نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ، وہ جو جاگ رہا ہے وہ پہلے آیا یا بعد میں آیا؟ تو کہنے لگا، جی وہ تو پہلے آیا۔ تو کہا، وہ پھر بیٹھا کیوں ہے، وہ کیوں آگے نہیں جاتا؟ وہ اسی لیے بیٹھا ہے نا کہ یہ سویا ہوا جاگے گا، میں اس سے راستہ پوچھوں گا تو پھر میں جاؤں گا۔ تو کہا، جو تیسرا آیا اس کو بھی انتظار کرنا چاہیے، وہ بھی بیٹھ جائے، جب یہ بیدار ہو تو اسی سے سوال کرنا چاہیے، یہی پہلے کے لیے بھی رہنما ہے، دوسرے کے لیے بھی رہنما۔ آج کل کا کو ہوتا تو کہتا، ہاں ہاں ٹھیک ہے، ہمارا نبی تو معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گیا، ہاں وہ نبی تو زندہ ہے، اس کی شان تو بڑی ہے۔ لیکن اولیاء تو ایسا نہیں نہ کرتے۔ ایسا ہی کسی نے حضرت مجدد پاک سے ہی پوچھا، کہا کہ دیکھو، جو یعنی آپ ہی تم لوگ خود کہتے ہو تمہارے نبی قبر کے اندر، ہمارے نبی چوتھے آسمان پہ، تو جو بلند ہوتا ہے عزت اسی کی کرنی چاہیے نا، عزت عظمت تو زیادہ اس کی ہے، جو نیچے ہے اس کی تو نہیں ہے۔ تو حضرت مجدد ثانی نے کہا کہ بھائی یہ بتائیں کہ جو یعنی ترازو کا پلڑا بھاری ہوتا ہے وہی نیچے ہوتا ہے نا، تو جو ہلکا ہوتا ہے وہ اوپر اٹھ جاتا ہے اور جو پلڑا بھاری ہوتا ہے وہ نیچے ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے آپ نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ دیکھیے وہ سیب کہ جس میں ایک یعنی اللہ کی قدرت سے ہیرا بنتا ہے تو وہ زمین کی وہ سمندر کی تہہ میں بیٹھ جاتا ہے اور جو خالی ہوتا ہے وہ اوپر چلتا رہتا ہے. یعنی یہ اولیاء اکرام کا نور فراست ہے. تو اس لیے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رب کا یہ کلام جہاں رب بھی کہاں آئے اتنی لذت آتی ہے، اتنا یہ دل نشین انداز ہے میرے اللہ جل مجد الکریم کا کہ دل کرتا ہے کہ کیوں نہ بھائی اس کلام کو مانے جو میرے رب میرے محبوب کے رب کا کلام ہے. لا مبدل لکلماتہ ہی، اللہ کہتا ہے میرے کلمے بدلنے والے نہیں ہیں، میں جو لکھ دیتا ہوں وہی کرتا ہوں. دیکھیے اللہ جل مجد الکریم تو عالم الغیب ہے، اس کو تو ہر چیز کا پتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا اگر فلاں کو علم ہوتا تو یہ حکم دیا تو بعد میں پھر اس سے واپس کیوں ہو گیا، اس کو تبدیل کیوں کر دیا. تو بھئی یہ نسخ کا جو ہے تو رب کے کلام میں بھی نسخ ہے. تو یہ کلمات کی تبدیلی دو قسم کی ہوتی ہے، تقدیر دو قسم کی ہے، تقدیر معلق تقدیر مبرم. جو تقدیر معلق ہے وہ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اد دعا رد رد القضاء، کہ دعا جو ہے یہ قضاء کو رد کر دیتی ہے، دعا جو ہے یہ تقدیر بدل دیتی ہے. اور یعنی جیسا علامہ اقبال نے بھی کہا کہ یعنی نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اگر ہو ذوق یقین پیدا تو ٹوٹ جاتی ہیں زنجیریں. تو یہ ہے کہ یعنی جو تقدیر معلق ہے اس کو تو دعا بھی بدل دیتی ہے. ہاں کو اللہ کا بندہ دعا کر دے تو تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن تقدیر مبرم جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی. لیکن کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو تقدیر مبرم کو بھی تبدیل کر دیتے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھیے اللہ جل مجد الکریم نے معراج کی رات آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 50 نمازیں فرض قرار دے دی. آقا کریم لے کر آ گئے، جب چھٹے آسمان پر واپسی ہوئی تو حضرت سینا موسیٰ کلیم اللہ نے پوچھا اے پیارے آقا کیا لے کر آئے رب سے؟ تو کہا کہ میں 50 نمازیں لے کر آیا. تو حضرت موسیٰ نے عرض کی میں تجربہ کر کے آیا ہوں، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑے گی. اب دیکھیے حضرت موسیٰ کو بھی کیسے پتا تھا کہ 50 نمازیں نہیں پڑے گی. تو پیارے آقا نے فرمایا پھر کیا کرنا چاہیے؟ اے میرے محبوب واپس جائیے، اللہ سے تخفیف کی درخواست کیجیے. میرے محبوب واپس جاتے ہیں، تخفیف کی درخواست کرتے ہیں، 45 ہو جاتی ہیں، پھر آتے ہیں، پھر حضرت موسیٰ کہتے ہیں، پھر حضرت پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، 40 ہو جاتی ہیں. 9 چکر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائے اور 9 چکروں کے بعد 5 نمازیں رہ گئیں. پھر حضرت موسیٰ نے عرض کی میرے محبوب پھر جائیے، اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکیں گی. اب میرے آقا نے فرمایا اے موسیٰ کلیم اللہ اب مجھے رب سے شرم آتی ہے. تو رب کو پتا تھا 5 رہ جائیں گی، لیکن پہلے 50 دی لکھ دی. اب کہا میرے محبوب میں نے 50 لکھی تھی، تقدیر بنائی تھی 50، لیکن تو نے کہہ کے کرا لی 5. چلو میرا قول بھی رہ جائے، تیرا قول بھی رہ جائے، تیری امت پڑے گی 5، میں ثواب 50 کا دیتا جاؤں گا، میں 5 کو 50 تصور کر لوں گا تیری امت کے لیے، تیرے یہ ان ایک چکر کے لیے، ایک واپس تشریف لانے کے لیے. میرے آقا ایک مرتبہ واپس جائیں تو 5 نمازیں کم ہوتی ہیں. لوگ کہتے ہیں نبی بھی اللہ کے سامنے یوں مجبور جیسے ہم مجبور، نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. محمد اور علی جس کا نام ہے اس وہ کسی چیز کا مختار نہیں، ہماری طرح ہے، وہ بھی مجبور ہے، ہم بھی مجبور ہیں. میں کہتا ہوں سارے لگ جاؤ نا تو آج ایک سجدہ ہی کم کرا دو، ایک رکوع نمازوں میں سے کم کرا دو. نہیں ہو سکتا میرے بھائی، ہم ساری عمر لگے رہیں، سجدے کرتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں، جو چاہیں کرتے رہیں، ایک سجدہ بھی کم نہیں ہو سکتا. اور میرا محبوب ایک بار رب کی بارگاہ میں جائے تو 5 نمازیں کم ہو جاتی ہیں. اور پھر چلو 5 تو فرض ہو گئی نا، اب 5 تو لے کر دنیا پہ تشریف لے آئے، 5 کے بارے میں تو فرما دیا کہ 5 نمازیں تو پڑھنی ہیں ہر حالت میں. جیسا کہ ایک گروہ آیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ حج کریں گے، زکات دیں گے، روزے رکھیں گے، نمازیں نہیں پڑھ سکتے. تو آقا نے فرمایا وہ دین ہی کیا جس میں نمازیں نہ ہوں، نمازیں ضروری. لیکن دوسری طرف دیکھیے مسند امام احمد میں بسند صحیح 2 جگہ حدیث موجود ہے کہ ایک عربی آیا اور پیارے آقا نے اس کو دین اسلام کی دعوت دی. اس نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کرنا پڑے گا؟ فرمایا پانچ نمازیں پڑھنی پڑیں گی, مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے, دولت دے اللہ تو حج کرنا پڑے گا, اگر اللہ توفیق دے تو زکات دینی پڑے گی. تو اس نے کہا یا رسول اللہ سب کچھ کروں گا, لا اصلی الا صلاتین, مگر نمازیں صرف دو پڑھوں گا, تین نہیں پڑھ سکتا. تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد سنا, جا تو دو ہی پڑھ لیا کر. اب وہ تین نمازوں کا کفیل کون بن گیا؟ آج تو ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے بھی وارث نہیں ہیں, قیامت کے دن ان کی بھی شفاعت نہیں کریں گے, لیکن ان کے غلاموں کی حالت دیکھیے کہ ان کے غلام کیا کر رہے ہیں. یہ جنگ قادسیہ ہو رہی ہے, سعد بن ابی وقاص ان کے لیڈر ہیں, وہ ان کو یعنی تھوڑے تھے, وہ خود تو جنگ میں نہیں جا سکتے تھے, وہ ایک مکان کے اوپر لیتے ہوئے ہیں, اوٹے لیتے ہوئے ہیں اور پرچی لکھ کے نیچے پھینکتے ہیں, نیچے سے لوگ آگے لشکر میں پھینک جا کے اعلان کرتے ہیں. تو اُد کے انہوں نے دیکھا کہ ایک یعنی شاعر تھا, تو اس نے شراب پی لی, تو آپ نے اس کو قید کر کے اسی مکان کے نیچے باندھ دیا جہاں آپ خود تھے. اب ان کی بیوی حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا, جو کہ مسنہ بن عرصہ کی پہلی بیوی تھی, تو مسنہ بن عرصہ شہید ہو گئے, تو ان کے بعد سعد بن ابی وقاص نے ان سے شادی کی, وہ نیچے اتر رہی ہیں, تو وہی جو شاعر ہے وہ شعر پڑھ رہا ہے اور وہ کھڑکی سے دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دیکھ اللہ کے بندے, آج مسلمان کو شہید ہو رہا ہے, تو غازی بن رہا ہے, مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے اور ظالم تو نے شراب پی لی, اب یہاں تو آ کے قید ہو گیا, آج کے بعد اگر میرے لیے پورے دریاؤں کا پانی شراب بنا دیا جائے تو میں اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا. تو جب حضرت سلمہ نے یہ الفاظ سنے تو نیچے اتری اور ان کو کہا کہ جاؤ جا کر تم جنگ کرو اور میں تجھے چھوڑتی ہوں. گھوڑا دے دیا حضرت سعد بن ابی وقاص کا, اسلحہ دے دیا حضرت سعد بن ابی وقاص کا. اب وہ شاعر جو ہے وہ جاتا ہے لڑتا ہے اور حضرت سعد بن ابی وقاص اپنے چھت سے دیکھ رہے ہیں لیتے, کہتے ہیں اگر وہ شاعر میری قید میں نہ ہوتا تو میں کہتا لڑنے والا تو وہ ہے, گھوڑا میرا ہے, تلوار میری ہے, لیکن میں نے تو اس کو قید کیا ہوا ہے. اب جب شام کو حضرت سعد بن ابی وقاص نیچے اتر رہے ہیں تو وہ شاعر بھی واپس آ کر ڈیریاں پہن رہا ہے, اپنا دوبارہ وہ جو تھا قید والا یعنی وہ ساز و سامان وہ پہن رہا ہے, ہتکڑیاں خود ہی لگا رہا ہے. تو آپ نے دیکھا اور کہا کہ جاؤ میں نے تجھے چھوڑ دیا. اس نے کہا حضرت قرآن و سنت کے یہ یعنی احکام ہے کہ شرابی پر حد لگنی چاہیے, تو مجھے آپ نے حد نہیں لگائی تو کیسے چھوڑ رہے ہیں؟ تو حضرت سعد بن ابی وقاص میرے آقا کریم کے غلام صحابی رسول کہتے ہیں کہ جاؤ میں نے تجھے چھوڑ دیا, قیامت کے روز اگر اللہ نے سوال کیا تو میں تیری طرف سے جواب دے لوں گا, میں تیرا کفیل بن گیا. یار جن کے غلام کفیل بن جاتے ہیں کیا وہ آقا کفیل نہیں بنیں گے؟ اسی طریقے سے جنگ جسر میں حضرت معاذ قاری رضی اللہ تعالیٰ جو مدینہ طیبہ تراویاں پڑھایا کرتے تھے وہ شامل تھے جنگ میں جنگ جسر میں, لیکن جب وہ پل ٹوٹ گیا مسلمانوں کو شکست ہوئی تو بہت سارے مسلمان جو تھے شہید ہو گئے. آخری جو 12 شخص اس پل سے پار نکلے تھے اسی جنگ میں حضرت مسنہ بن عرصہ زخمی ہوئے تھے. تو حضرت اسی جنگ میں حضرت سینا عروہ بن مسعود سخی رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے تھے. تو حضرت معاذ قاری رضی اللہ تعالیٰ دوڑ آئے اور جنگ سے فرار ہو آئے. اب جب وہ اس سائٹ پہ پہنچے کہ بھائی جو جنگ سے بھاگ آئے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, تو وہ روتے, گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے, روتے رہتے تھے. ایک دن فاروق اعظم نے کہا معاذ کو بلاؤ, معاذ نہیں ملتا. تو معاذ قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو کہا معاذ قرآن سناؤ, بہت پیارا قرآن پڑھتے تھے. اب قرآن پڑھتے پڑھتے قدرتی طور پہ حسن اتفاق وہی آیت کریمہ آ گئی کہ جو جنگ سے پیٹھ پھیر کے مسلمان بھاگے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, جو بزدلی دکھا کر واپس آ جائے وہ جہنم میں گیا. حضرت معاذ قاری رونے لگے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے معاذ تم بھاگ کر کسی غیر کے پاس تو نہیں گئے, تم بھاگ کر میرے پاس آئے ہو, جاؤ خوش ہو جاؤ, قیامت کے روز میں تمہارا ذمہ اٹھا لیتا ہوں, میں تمہاری طرف سے کلام کروں گا. تو یار جس کے غلام جو ہیں وہ اتنے کفیل بنتے ہیں, اس آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا کہنا. تو اس لیے اللہ جل مجد و کریم کہتا ہے تیرے رب کے کلام بدلتے نہیں, وہ هو السمیع العلیم, وہ سنتا بھی ہے جانتا بھی ہے. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ یہ اے سننے والے زمین میں اکثر وہ ہیں، اگر تو چلے جو بلو کان سبیل اللہ ہے، اگر تو ان کے کہے پر چلے تو تجھے رب کے راستے سے دور لے جائیں گے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ رسول کے راستے سے روک رہے ہیں، تیرے لیے کئی کئی آسائش کے سامان پیدا کر دیے، تیرے لیے بے حیائی کے سامان پیدا کر لیے، تجھے دین اسلام سے دور لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ساری ساری رات ٹی وی وی سی آر اخبارات اور بے حیائی کا بازار گرم ہے، اللہ اللہ ماشاء اللہ ہر طرف سے بے حیائی کا یلغار ہو رہی ہے، اللہ رسول کے احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور ایسی چپڑی چپڑی باتیں کرتے ہیں، ایسی حکیمانہ باتیں کرتے ہیں، اللہ جل مجد الکریم اور رسولوں کا مذاق اڑاتے ہیں، دین اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن و سنت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو کہا بہت سارے ایسے لوگ ہیں، اگر تو ان کے کہے میں آ گیا تجھے رب کے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ آج تو یعنی وہ تو لوگ تھے ہی ظالم، آج تو دین کا نام لے کے گمراہ کیا جا رہا ہے، آج تو ایسا ہو گیا کہ مسلمانوں کا لباس پہن کر، مسلمانوں کا نام رکھ کر جب پاس جائیں تو یہی کہیں گے خبردار رسول اللہ کا نام نہ لے لینا، خبردار کسی صحابی کا نام نہ لے لینا، یہ توحید کے خلاف ہے۔ ارے جنہوں نے توحید ہم تک پہنچائی، آج انہیں کا نام لینا شرک ہو گیا، جنہوں نے دین کو آگے اپنا یعنی خون سے پھینچا، آج انہیں کو پکارنا جو ہے وہ شرک ہو گیا۔ رب رسول کو دو علیحدہ علیحدہ پارٹیاں بنا دیا گیا کہ خبردار اگر اس پارٹی میں رہے گا تو وہ ناراض ہو جائے گا، اگر اس پارٹی میں جائے گا تو یہ ناراض ہو جائے گا۔ تو اس لیے سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، یہ چور ہمارے رکھوالے بن گئے، ہمارے لیڈر چور بن گئے۔ اور جیسا کسی اور ایک شاعر نے کہا کہ کچھ راہزنوں نے مل کر جلائی تھی مشعلیں، ہم کم ظرف فریب چراغاں میں آ گئے، ہم نے تو ان کی مشعلوں کو دیکھے ہم فریب میں آ گئے کہ یہ چراغاں ہو رہا ہے، ہم نے تو ان کے نام پڑھے تھے مسلمانوں والے، ہم نے تو ان کی شکلیں دیکھی تھی مسلمانوں والی۔ تو کہا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو تمہیں دور لے جائیں گے، ان یتبعون الا الظن، وہ تو اپنے گمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، گمان کی بات کر رہے ہیں، وانہم الا یخرسون، اور وہ فضول اندازے دڑاتے رہتے ہیں، حقیقت میں کچھ نہیں ہے، وہ تمہیں حساب لگا کر بتائے دیں، وہ تمہیں عقلی طور پر بتاتے جائیں گے، اگر رب ہوتا تو یہ کیوں ہو جاتا، اگر نبی کے ہاتھ میں کچھ ہوتا تو یہ کیوں ہو جاتا، اگر صحابہ اتنے نیک ہوتے تو اہل بیت کے ساتھ یہ کیوں ہو جاتا، اور اگر اہل بیت اتنے ایسے ہوتے تو وہ یہ کیوں کر دیتے۔ ایسے عقلی دکھوسرے، ایسی عقلی باتیں اٹکل پچو دھراتے ہیں کہ انسان جو دنیا دار ہے ان کی میٹھی میٹھی باتوں میں آ کر گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے وہ تو اٹکل پچو دھرا رہے ہیں، وہ تو فضول اندازے لگا رہے ہیں، اے مسلمان تو ان کی باتوں میں نہ آنا۔ ان رب کا ہوا عالم، تیرا رب سب سے بہتر جانتا ہے، من یضل عن سبیلہ، کہ کون بہتا ہے اس کے راستے سے، وہو عالم بالمہتدین، اور ہدایت والوں کو بھی وہ سب سے بہتر جانتا ہے۔ ارے جو ساری کائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے، جو آج سے کروڑوں سال بعد پیدا ہونا اس کو علم رکھتا ہے، اس کے علم پر تو اعتراض ہوتا ہے، رب کے علم پر تو اعتراض ہوتا ہے، اور اپنے علم کا ہم اظہار کرتے ہیں، ہم اپنے علوم و معرف سے اللہ رسول پر اعتراض کرتے ہیں، کئی کئی قسم کے گھونسلے بناتے ہیں، اور ہم جاہل اور غافل لوگوں کو اپنے جالوں میں پھنسا کر اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت سے دور لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب کون ہیں جو رب سے دور لے جاتے ہیں، کون ہیں جو گمراہ ہو گیا رب کے راستے سے، کون ہیں جو ہدایت پانے والے؟ اب اللہ ارشاد فرما رہا ہے، فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، لوگو کھاؤ اس کو جس پر اللہ کا نام ذکر کیا گیا، ان کن تم بے آیات ہی مومنین، اگر تم اس کی آیتوں کو سچا مانتے ہو، اگر اس کی آیتوں پر ایمان ہے تو وہ چیز کیوں نہیں کھاتے جس پر رب کا نام لیا گیا؟ اگر مومن ہو، اگر قرآن پڑھتے ہو تو کھانے پر قرآن پڑھ دیا گیا تم نے کہہ دیا حرام ہو گیا، کھانے پر اللہ کا نام لے دیا گیا تم نے کہہ دیا حرام ہو گیا۔ رب کہتا ہے کچھ تو عقل کرو، جس پر میرا نام آ گیا وہی کھانا نہیں کھاتے؟ جی یہ اس پر تو جی سورت فاتحہ پڑھ دی گئی، اس پر تو جی تین مرتبہ کل پڑھ دیا گیا، اس پر تو جی سورہ یاسین پڑھ دی گئی، یہ تو کھانا حرام ہو گیا۔ رب کہتا ہے جس پر میرا نام لیا گیا تم وہ لوگ کیوں نہیں کھانا کھاتے، تم اس کھانے کو کیوں نہیں کھاتے؟ فَقُلُوا پس کھاؤ، مما ذکر اسم اللہ علیہ، جس پر رب کا نام ذکر کیا گیا، ان کنتم بآیاتہ مومنین، اگر اللہ کی آیتوں پر ایمان لاتے ہو، اب صحابہ اکرام کو دیکھیے، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کو دیکھیے، آج ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے. پر آپ کو گنڈا اتنا تیز ہو جاتا ہے کہ رب نے تو کہا کہ جس پر میرا نام نہیں لیا گیا وہ نہ کھاؤ، جس پر میرا نام لیا گیا وہ کھاؤ. آج الٹ ہو گیا، کہتے ہیں جس پر قرآن پڑھا گیا وہ حرام، جس پر نہیں پڑھا گیا وہ حلال. معاملہ ہی سارا الٹ ہو گیا. رب نے کہا تھا کھاؤ، اور وما لکم، اور کیا ہو گیا تمہیں، اللہ تاکلوا، کہ نہیں تم کھاتے، مما ذکر اسم اللہ علیہ، جس پر رب کا نام لیا گیا ہے. قد وقد فصل لکم ما حرم علیکم، اللہ نے تو تفصیل سے بیان کر دیا حرام چیزیں، یہ اپنی طرف سے حرام کیوں قرار دے رہے ہو؟ تمہیں مومنوں کیا ہو گیا، مسلمانوں کیا ہو گیا تمہیں، کہ ایسی چیزیں کیوں نہیں کھاتے جس پر رب کا نام لیا گیا؟ صحابہ کرام کا تو طریقہ تھا. آج ہمیں پتہ کیا کہا جاتا ہے، وہ جی کام وہ جو اللہ کے نبی نے کیا، اللہ کے نبی نے کھانا سمجھ رکھ کے دعا نہیں مانگی، قرآن نہیں پڑھا، کچھ نہیں کیا، ہاتھ نہیں اٹھائے، اس لیے یہ بدعت ہو گیا، یہ حرام ہو گیا. حالانکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا تو مبارک یہ طریقہ تھا کہ صحابہ کرام کا جب بھی پہلا پھل اترتا، جب بھی پہلی فصل اترتی، تو صحابہ کرام وہ فصل وہ پھل آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لاتے، آقا کریم آگے رکھتے، برکت کی دعا پڑھتے، اور جب دعا پڑھتے تو پھر بچوں کو بلاتے اور ان میں تقسیم کر دیتے. آج ذرا ہماری بھی طریقہ دیکھیے، آج ہم یہ خراب تقسیم کریں، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، لوگ اس پر یعنی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، دیکھو یہ بدعت ہو رہی ہے. یہ امام ترمذی نے اپنی کتاب شمائل میں اس حدیث کو نقل کیا. اب بخاری اور مسلم کو دیکھیے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ خندق میں دیکھا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں. ہوا یہ کہ جب صحابہ اکرام خندق کھود رہے ہیں تو ایک پتھر آ گیا. صحابہ اکرام نے بڑا زور لگایا، وہ پتھر ہلتا نہیں تھا، ٹوٹتا نہیں تھا. تو صحابہ اکرام پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، آقا ایک پتھر ہے وہ ٹوٹ نہیں رہا. آقا کریم گئے، جا کر کدال پکڑی، پہلی کدال جو ماری تو اس میں سے چنگاریاں نکلی. تو میرے آقا نے کہا وہ شام فتح ہو گیا. جب دوسری کدال ماری تو کہا وہ عراق فتح ہو گیا. میرے آقا اس وقت بتا رہے ہیں. اور پھر جب تیسری ماری تو پتھر جو تھا وہ چکنا چور ہو گیا. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ شاید ہم بھوکے تھے، اتنے دنوں سے پھاٹا تھا اس لیے پتھر نہیں ٹوٹ رہا تھا. تو آقا کریم نے چونکہ کھانا کھایا ہوا ہے اس لیے یہ پتھر ٹوٹ گیا. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک قمیض اٹھائی اور کہا لوگوں میرے دیکھو پتھر پر، میرے پیٹ پر تو تین پتھر بندھے ہوئے ہیں، کئی پتھر بندھے ہوئے ہیں. اب جب سیدنا صحابہ کرام نے دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. قربان جائیں اس آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو غلاموں کو کھلانے کے بعد کھاتے ہیں، خود نہیں کھاتے. آج تو ہمارے لیڈر سب کچھ کھا جاتے ہیں، غلام بھوکے رہ جاتے ہیں، لیکن میرے آقا کریم کا تصور، میرے آقا کریم کا طریقہ ہی علیحدہ تھا. اب ہوا یہ کہ حضرت جابر نے یہ دیکھا تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے، بھاگے بھاگے گھر آئے، اپنی بیوی سے زوجہ محترمہ سے پوچھا گھر میں کچھ چیز ہے کھانے کی، میں نے آقا کریم کو دیکھا ہے کہ ان کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں. ان کی بیوی نے کہا ایک چھوٹا سا 6 ماہ کا بکرا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، تو کہا اس کو ذبح کرتے ہیں، تم پکاؤ، میں اتنی دیر میں آقا کریم کو لے آؤں. اب وہ ذبح کیا گیا آقا کریم کی مہمان نوازی کے لیے، آقا کریم کی عزت و احترام کے لیے. اور جا کر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جابر نے اپنے کان میں، حضرت جابر نے پیارے آقا سے کان میں کہا یا رسول اللہ تھوڑا سا کھانا ہے گھر، آپ کھا لیجئے. اور اتنا کہہ کے واپس چلے آئے. آ کے انتظام کر رہے ہیں اور باہر نکل کے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو بے شمار صحابہ آ رہے ہیں. اب حضرت جابر پھر پریشان ہو گیا، اپنی بیوی سے کہنے لگے مجھے آقا کریم کی مبارک طریقہ، مبارک سنت یاد ہے، یہ سب کو لوگوں کو کھلاتے ہیں، خود بعد میں کھاتے ہیں، تو ہمارے گھر تو آتا بھی تھوڑا سا ہے، ہمارے گھر تو یہ چھوٹا سا بکرا تھا جو ذبح کر دیا، آقا تو پھر بھوکے رہ جائیں گے. پریشان ہو گئے تو حضرت جبر کی بیوی عرض کرتی ہے آپ نے بتا دیا تھا کہ گھر میں کیا ہے؟ ہاں میں نے بتا تو دیا تھا. تو حضرت جابر کی بیوی کہتی ہے پھر آنے والا جانے اور ان کو لانے والا جانے، پھر ہمیں کیا، پھر تو وہ خود ہی جانے، جو بھی کریں گے ٹھیک ہی کریں گے. آقا کریم تشریف لائے اور آ کر حضرت جابر کی بیوی کو، زوجہ کو کہا کہ کوئی ہمسائی بھی ساتھ بلاؤ اور وہ بھی آپ کے ساتھ کھانا پکائے. حضور آتا تھوڑا سا تھوڑا بلا لو. ایک ہمسائی کو بلایا گیا. آقا کریم صلی اللہ تعالی نے لعاب دہن پاک اس چھوٹے سے آٹے میں ڈالا، اس ہنڈیا میں ڈالا جو پک رہی تھی. اب وہ عورتیں آٹا پکاتی جاتی ہیں, روٹیاں لگاتی جاتی ہیں, اب وہ سالن پکتا جا رہا ہے, اب 10-10 آدمی بیٹھتے جا رہے ہیں, لوگ کھاتے جا رہے ہیں. اور جب آیا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے سامنے رکھا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی, اس پر ہاتھ رکھے, اللہ جل مجد الکریم سے دعا کی باری تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے. تو کھانا سامنے رکھ کے میرے آقا نے دعا کی. اب لوگ کھاتے جاتے ہیں اور روسے جاتے ہیں, 10-10 لوگ آتے ہیں, جگہ کم تھی, کھاتے ہیں چلے جاتے ہیں. تمام صحابہ اکرام نے کھایا, وہ آٹا بھی بچ گیا, وہ روٹیاں بھی بچ گئیں, وہ سالن بھی بچ گیا. تو میرے آقا کریم کا تو یہ مبارک طریقہ ہے. اسی طریقے سے ایک دن ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت سینا انس بن مالک کو بھیجا کہ تھوڑا سا کھانا ہے, آقا کریم کو بلا کر لاؤ اور کہہ دینا کہ آقا تھوڑا سا کھانا ہے. کھانا پکا کر اوپر رومال ڈال کے رکھ دیا ایک پلیٹ میں. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں حضرت انس گئے تو آ کے پوچھا, پیارے آقا نے انس کو پوچھا کیا تمہیں ام سلیم نے بھیجا ہے, طلحہ نے بھیجا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ. کیا کھانے کے لیے بھیجا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ. معلوم ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو. تو آپ نے کہا, اے اچھا انس, جا تم کو جو جو ملتا ہے اس کو کہتا جا. اب انس پریشان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کھانا تھوڑا سا ہے, آپ آقا خود بھی بلا رہے ہیں, مجھے بھی کہہ رہے. جو پہلے کہتے ہیں کہ آقا کریم نے مجھے کہا کہ جب ابو بکر کو بلا لو, عمر کو بلا لو, عثمان کو بلا لو, علی کو بلا لو. میں نکلا تو پھر آواز دی, انس ادھر آؤ, جو بھی رستے میں ملے سب کو کہتے جانا, سب کو بلاتے جانا کہ ام سلیم نے تمہاری دعوت کی ہے. اب وہ گھر والے بھی پریشان, صحیح نام سے مالک بھی پریشان, لیکن آقا تو خوش ہیں. جب گئے اس کے اوپر وہ رومال ڈالا ہوا تھا, رومال کو اٹھا کر دیکھا, دعا مانگی, ہاتھ اٹھا اور دعا مانگی. اب کہا آؤ اور اللہ کا نام لے کر شروع کرو. سب کھا کر چلے گئے, کھانا ویسے کا ویسا ہی رہ گیا. تو ہمیں تو بتایا گیا تھا جس پر دعا مانگی جائے, جس پر قرآن پڑھا جائے, جس پر یہ چیزیں یعنی آیتیں پڑھی جائیں, اس کو کھاؤ برکت والی ہو گئی. آج پروپیگنڈا اتنا تیز ہو گیا کہ اس کھانے پر رب کا نام آ گیا, اس پر آیت کریمہ پڑھ دی گئی, اس پر سورہ فاتحہ پڑھ دی گئی, اس پر چاروں کل پڑھ دیے گئے, اس پر سورہ یاسین پڑھ دی گئی. لہذا یہ معاذ اللہ حرام ہو گیا ہے کھانا, اس کھانے کے قریب بھی نہیں جانا. رب کہتا ہے میری آیتوں کو ماننے والوں, میری آیتیں پڑھی گئی تو چیز حرام ہو گئی, کیوں نہیں کھاتے ان کو جس چیز پر میرا نام لیا گیا. ہوا یہ ایک یعنی اس کا شان نزول تو خاص ہے لیکن حکم تو عام ہے, حکم ہر آیت کا عام ہوتا ہے, شان نزول خاص ہوتا ہے, کسی وجہ سے نازل ہوتی ہے. کاور کہا کرتے تھے, دیکھو مسلمان جس کو خود قتل کرتے ہیں اس کو کھاتے ہیں اور جس کو رب مارتا ہے اس کو نہیں کھاتے. تو کہا ہم, وہ کہتے ہیں جس کو مسلمانوں نے خود قتل کیا ہم نہیں کھائیں گے, اس پر کیونکہ رب کا نام لیا گیا تھا. رب نے کہا کیوں نہیں کھاؤ گے, جب رب کا نام لیا گیا تو پھر تو پاک ہو گئی ہر چیز. حلال چیز جو تھی اس کو رب کا نام لے کر حلال کیا گیا تو اس کو کھاؤ, کیوں نہیں کھاتے؟ اب اللہ پوچھتا ہے کیوں نہیں کھاتے, اور بھابی کہتا ہے نہیں کھائیں گے, ہم تو نہیں وہ کھائیں گے جس پر اللہ کا نام لے دیا گیا. تو رب کہتا ہے بھائی کیوں نہیں کھاتے, جو حرام چیزیں تھی وہ تو میں نے بیان کر دی. پورے قرآن میں نہیں آیا, حدیث میں نہیں آیا کہ جس پر سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی, جس پر سورہ یاسین پڑھی جائے گی, جس پر تبارک اللہ جی پڑھی جائے گی وہ چیز حرام ہو جائے گی. تو کہا بما لکم, کیا ہو گیا تمہیں؟ اللہ تاقولو, کہ تم نہیں کھاتے, مما ذکر اسم اللہ علیہ, جس پر اللہ کا نام ذکر کیا گیا. وقد فصل لکم ما حرم علیکم, اب تمہارے لیے ہر چیز تفصیل سے بیان کر دی گئی جو حرام ہے. میرے آقا نے تو ہے بسم اللہ پڑھ کے شروع کرو, بسم اللہ تو ایک قرآن کی آیت ہے نا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جو ایک آیت پڑھنے سے حرام نہیں ہوتی تو دو آیتیں پڑھنے سے بھی کیسے حرام ہو جائے گا؟ تو کہا بسم اللہ شی پڑھ کے کھاؤ, شیطان تمہارے ساتھ نہیں کھائے گا. اور اگر بھول جاؤ کہیں تو پڑھو بسم اللہ اول ہی و آخر ہی. تو اس طریقے سے اگر پڑھو گے تو شیطان کھاتا کھاتا بھاگ جائے گا. تو جس پر قرآن پڑھا جائے وہ شیطان کھانا نہیں کھاتا. اللہ نے ہمیں, اللہ کے محبوب نے ہمیں ایک نشانی بتا دی, کہا جس پر قرآن پڑھا جائے وہ کھانا مومن کھائے گا, شیطان کبھی نہیں کھائے گا. تو اگر شیطان کھانے بھی لگے تو تم کہہ دو اس پر قرآن پڑا ہوا ہے, شیطان کھاتا کھاتا بھاگ جائے گا. تو اس طریقے سے آزما کر دیکھ لیجئے کہ آپ جب کوئی کھانا تھوڑا ہو آپ اللہ کا نام پڑھ کر اس پر چند صورتیں پڑھ کر کھائیں تو جو 10 آدمیوں کا کھانا ہے وہ 50 آدمی کھا جائیں گے. اتنی برکت ہوتی ہے رب کے نام میں, اتنا کرم ہوتا ہے رب کے نام میں کہ رب کا نام لے کر کھانا کھاؤ. ہم لوگ گانے بولتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے کھائے جاتے ہیں، برکت بھی نہیں ہوتی، وہ کھانا بیماری بن جاتا ہے۔ تو جس کھانے پر رب کا کلام پڑا جائے وہ کھانا شفا بن جاتا ہے، وہ کھانا جو ہے وہ روحانیت پیدا کرتا ہے۔ تھوڑا بھی کھانا کھاؤ تو کھانا جو ہے وہ رب کا یعنی شفا پیدا کر دے گا۔ الا مستورز تم الیہ، ہاں جو حرام قرار دے دی گئی وہ بھی جب تم پریشان ہو جاؤ گے، جب تم مجبور ہو جاؤ گے تو وہ کھانی بھی جائز ہے۔ وَإِنَّا كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ، بہت سارے لوگ تمہیں گمراہ کرتے ہیں، بے افواہہم، اپنی خواہشوں کے پیچھے پڑ کے، بغیر علم، بغیر علم کے، ان کو علم نہیں ہے۔ رب کہتا ہے جس پر قرآن پڑھا ہے، جس پر رب کا یعنی رب کا نام لکھا ہے، اس چیز کو کھاؤ، لیکن لوگ رب کی باتیں نہیں مانتے، خواہش نفس کو مانتے ہیں، خواہشات کے پیچھے پڑ گئے ہیں، وہ خواہشات کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ نہیں جی، ہم کہتے ہیں یہ حرام ہو گیا جس پر رب کا نام لیا گیا، تو رب کہہ رہا ہے کہ جس پر میرا نام لیا گیا کھاؤ، ان خواہش پرستوں کے پیچھے نہ بھاگو، ان نفس پرستوں کے پیچھے نہ بھاگو جو تمہیں قرآن کی پڑھی ہوئی چیز کو حرام قرار دے دیں، ان لوگوں کے پیچھے نہ بھاگو۔ ان ربا کا ہوا عالم بالمعتدین، تیرا رب حد سے بڑھنے والوں کو جانتا ہے۔ تو جو رب کی حلال کردہ چیز کو حرام کرے وہ حد سے بڑھنے والا، جو رب کی حرام کردہ چیز کو حلال کرے وہ رب سے وہ حد سے بڑھنے والا۔ جیسے رب کی حرام کردہ چیز کو حلال قرار دینا، یہ حرام ہے، خنزیر رب نے حرام قرار دے دیا، مردار رب نے حرام قرار دے دیا، غیر اللہ کے نام لے کر جس کو ذبح کیا جائے وہ حرام قرار دے دیا، شراب حرام قرار دے دیا، تو اب جو ان کو حلال قرار دے گا بہت بڑا ظالم ہوگا، حد سے بڑھنے والا ہوگا۔ تو بھائی جب رب کی حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دینا غلط ہے، تو رب کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کیوں قرار دے رہے ہو؟ جتنا خنزیر کو حلال قرار دینا جرم ہے، اتنا ہی رب کے کلام پڑے ہوئے حلال چیز کو حرام قرار دینا غلط ہے۔ دونوں ایک جیسے گناہ ہیں۔ نہ رب کی حرام کردہ چیز کو حلال قرار دو، نہ رب کی حلال کردہ چیز کو حرام قرار دو۔ جو رب نے حلال قرار دیا اس کو کھاؤ، جو رب نے حرام قرار دیا اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ فرمایا یہ خواہش نفس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اے میرے محبوب بتا دیجئے، اور اے قرآن سننے والے کہ تو سن لے کہ جب یہ خواہش نفس اور زن پرست اور یہ نفس پرست آدمی ہیں جو تجھے روک رہے ہیں رب کا نام لیے ہوئی کھائی چیز کھانے سے، یہ آیتیں دو کم از کم ہمارے سنی بہن بھائی یاد کر لیں۔ وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی کیوں کھاتے ہو قرآن پڑھا گیا، تو ان آیتوں کو لمبی آیتیں بھی نہیں ہیں، ذرا تھوڑی سی یعنی ایک یہ آیتیں یاد کر لیں، جہاں کو کہے کہ یہ گیارہویں سی اس پر قرآن پڑھا گیا، یہ کلوں کا ختم، یہ جنابے والی کنڈوں کا ختم، یہ فلاں ختم ہے، یہ چھٹی سی، یہ حرام ہے کھانا، تو آپ یہ آیتیں پڑھیں کہ رب تو کہتا ہے اللہ کا نام لیا جائے تو کھاؤ، تو ہم نے تو میرے بھائی رب کا نام لیا، ہم نے تو سورت فاتحہ پڑھی ہے، ہم نے تو کول شریف پڑھا ہے، ہم نے تو سورہ یاسین مبارک پڑھی ہے، تبارک اللہ جی پڑھی ہے، ہم نے تو یعنی قرآن پڑھا ہے، تم کہہ رہے ہو حرام، تیری مانے یا رب کی مانے، رب کے نبی کی مانے یا تیری مانے، رب تو کہتا ہے کھاؤ، تو کہتا ہے نہ کھاؤ، اور دوسری تو کہتا ہے کہ میں اللہ رسول کے احکام جو ہیں وہی پوچھا رہا ہوں، اس لیے اللہ کہتا ہے وذروا ظاہر الاسم وباطنہ، خبردار ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ گناہ دو قسم کے ہیں، ایک چھپ کر کیے جاتے ہیں، ایک ظاہرتن کیے جاتے ہیں۔ کہا ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو، نہ ظاہر میں رب کی مخالفت کرو، نہ باطن میں رب کی مخالفت کرو، نہ دن کو رب کے گناہ کرو، نہ راتوں کے اندھیروں میں رب کا گناہ کرو۔ رب تو ایک جیسا دیکھتا ہے، بازار میں گناہ کر رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے، اندر جا کر گھس کر گناہ کر رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ باطنی گناہ چھپ کر گناہ کرنا بھی چھوڑ دو، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، لیکن یاد رکھا جائے کہ ظاہری گناہ جو ہے وہ باطنی گناہ سے زیادہ یعنی اشد ہوتا ہے۔ گناہ ظاہر کر کے کرنا یہ بہت بڑی بغاوت ہوتی ہے، یعنی چھپ کر بھی گناہ تو گناہ ہے، ہے تو وہ بھی حرام، لیکن اس میں آدمی کچھ نہ کچھ بھرم رکھتا ہے، لیکن یہاں تو اللہ رسول کا اور مسلمانوں کا کوئی بھرم نہیں رہتا، تو اس لیے گناہ تو دونوں گناہ ہیں۔ کہا چھپ کر گناہ کرنا بھی چھوڑ دو، ظاہری گناہ کرنا بھی چھوڑ دو، اور ہر وہ چیز گناہ ہے جو تم سوچو تو تم کہو کسی دوسرے کو نہ پتا چل جائے، اگر اس کو پتا چل جائے تو میری عزت نہیں رہے گی، تو وہ گناہ ہے۔ یہ دل کے مفتی سے بھی فتویٰ لیا جا سکتا ہے کہ یہ گناہ ہے یا نیکی ہے، اپنے دل میں آدمی سوچ لے، جو میں اندر جا کر یہ عمل کر رہا ہوں اگر میں باہر کروں تو کیا لوگ مجھے اچھا سمجھیں گے، نہیں سمجھیں گے، تو وہ اندر جا کر بھی کام کرنا ناجائز ہو گیا۔ تو یہ پتہ چل جاتا ہے گناہ کیا ہے، اور یعنی کیا ہے، نیکی کیا ہے، ان الذین یکسبون الاثم، وہ لوگ جو دن رات گناہ کماتے ہیں، سیجزون بما کانوا یقترفون، ان قریب ان کو اپنی کمائی کی سزا مل جائے گی. جن لوگوں کی کمائی گناہ ہے، جن لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا اور بولنا چلنا کھانا پینا ہی گناہ میں گزرتا ہے، تو ان قریب جزا بھی پا لیں گے. اللہ رسول کے حضور پیش بھی تو ہونا ہے. تو کئی لوگ ہیں صبح سے لے کر شام تک وہ رشوت، وہ سود، وہ حرام کی کمائی، جھوٹ کی کمائی کھاتے ہیں، بے حیائی کرتے ہیں، بے حیائی دیکھتے ہیں، ان کو رب رسول یاد ہی نہیں آتا. تو کہا ان قریب ان کو اس کی جزا ملے گی، سلا مل جائے گا. جو لوگ کماتا ہے اس کو مزدوری تو ملتی ہے نا، نیکی کمائے گا تو نیکی مزدوری ملے گی، برائی کمائے گا تو برائی مزدوری ملے گی. ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، خبردار وہ چیز نہ کھاؤ جس پر رب کا نام نہ لیا گیا. اب دیکھو الٹ حساب ہو گیا. آج لوگ کہتے ہیں جس پر رب کا نام لیا گیا وہ نہ کھاؤ، جس پر نہیں لیا گیا وہ کھاؤ. رب کہتا ہے جس پر لیا گیا وہ کھاؤ، اور جس پر رب کا نام نہیں لیا گیا وہ نہ کھاؤ. اب رب کے بالکل الٹ کام ہو گیا. رب نے تو کہا تھا کہ نہ کھاؤ وہ چیز جس پر رب کا نام نہیں لیا گیا، بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کھانے پر نہیں پڑھا گیا، تو کھانا ہی نہ کھاؤ. کھانا کھاؤ بسم اللہ پڑھ کر، اللہ کا نام لے کر. رب نے کہا وہ کھانا کھاؤ جس پر رب کا نام لیا گیا. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، جس پر نہیں لیا گیا یہ کھانا فسق ہے، یہ گناہ ہے. رب کا نام لینے کے بغیر کھانا کھانا گناہ ہے، فسق ہے. بھول جاؤ تو پھر پڑھ لو بسم اللہ اول ہی واخر ہی، یا جیسا آیا کہ اگر سارا کھانا کھا کے بھول جاؤ تو کل شی پڑھ لیا کرو، پھر بھی تمہاری کفایت کر جائے گا. تو اس لیے فرمایا یہ جا رہا ہے کہ جو جس پر رب کا نام ہے وہ کھاؤ، وہ نیکی ہے، اور جس پر رب کا نام نہیں لیا گیا وہ نہ کھاؤ، کیونکہ وہ فسق ہے، وہ گناہ ہے. وہ کھانا اندر جا کر ظلمت پیدا کرے گا، وہ ظلم و ستم پیدا کرے گا، آدمی کے دل کو مردہ کر دے گا، آدمی کو نیکی سے دور لے جائے گا. ایسا کھانا جو بسم اللہ شریف سے نہ پڑھا جائے، ایسا یعنی ذبح جو اللہ کے نام سے نہ ذبح کیا جائے، ایسا کھانا جو رب کے نام کا نہ ہو، اور رب کا نام نہ جس پر لیا گیا. تو کھایا کہا وہ تو کھانا فسق ہے، وہ دلوں کو مردہ کر دیتا ہے، وہ دلوں کو سلا دیتا ہے، دلوں کو جگاتا نہیں، دلوں پہ زنگ ڈال دیتا ہے. اور چونکہ ہم ایسے ہی کھا رہے ہیں نا، چلتے بھی آدمی کھا رہا ہے، بیٹھے بھی کھا رہا ہے، گالی دیتے بھی کھا رہا ہے، گانا سنتے بھی کھا رہا ہے، ٹی وی کے آگے بیٹھا بھی کھا رہا ہے، اور بے حیائی کی باتیں کرتا بھی کھا رہا ہے. کوئی اہتمام نہیں ہے کھانے کا کہ بیٹھ کر آرام سے سنت کے مطابق جیسے اللہ رسول نے کہا ویسے. آج حیوانوں اور انسانوں کے کھانے میں فرق نہیں رہا، انسان بھی بھاگ حیوان بھی بھاگ بھاگ کر کھا رہا ہے، اور انسان بھی بھاگ بھاگ کے کھا رہا ہے. نہ وہ رب کا نام لیتا ہے، نہ یہ رب کا نام لیتا ہے، بلکہ بعض اوقات جانور بڑھ جاتا ہے، وہ جو اس کی صحت کے مضر ہوتی ہے سونگھ کر چھوڑ دیتا ہے، لیکن انسان کھایا جاتا ہے، شراب بھی پیا جاتا ہے، حرام بھی کھایا جاتا ہے، رشوت بھی کھایا جاتا ہے، سود بھی کھایا جاتا ہے، جو آتا ہے لوگوں کا مال بھی بغیر اجازت کے کھایا جاتا ہے. کتے کو دیکھا ہم نے، کئی ایسے جانوروں کو دیکھا، ان کے سامنے کھانا ڈالے میں سونگھتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں اگر ان کی صحت کے مضر ہے، کئی کھانے نہیں کھاتے، لیکن انسان کے سامنے جو رکھے کھایا جا رہا ہے، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر کھایا جا رہا ہے، چلتا بھی کھا رہا ہے، بیٹھا بھی کھا رہا ہے، لیٹا بھی کھا رہا ہے. تو اللہ رسول نے منع، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کھڑا کر کھانے کھانے سے منع فرمایا، بغیر مجبوری کے چلتے ہوئے کھانے سے منع فرمایا، ٹیک لگا کر کھانے سے منع فرمایا، بیٹھنے کا طریقہ بتا دیا، پھر کہا دھانے ہاتھ سے کھاؤ، پھر کہا بسم اللہ شریف پڑھ کے کھاؤ. تو یہ چیزیں پانی پینے میں سنت، کھانا کھانے میں سنت. تو اللہ جل مجد و کریم کہتا ہے جس پر رب کا نام لیا نہ لیا گیا وہ دل کو مردہ کر دیتا ہے، وہ کھانا فسق ہے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، شیطان اپنے لوگوں کے اپنے ماننے والے کو دلوں میں دلائل ڈالتے ہیں تاکہ وہ تمہارے ساتھ آ کر جھگڑیں. شیطانی لوگ جھگڑتے ہیں، شیطان ان کو دلائل سکھاتا ہے، دیکھو جی رب نے یہ کہہ دیا. اب تقدیر کے مسئلے میں لوگ جھگڑ رہے ہیں، اب قرآن کے احکامات کے مسئلے میں رب جھگڑ رہے ہیں، لوگ جھگڑ رہے ہیں. اسی طریقے سے یہ جو آیتیں گزری یہاں بھی لوگ اعتراض کرے، اور جی کھانا تو یہ تو رب کا نام لیا گیا تو یہ کیوں آدمی کھائے جی؟ یہ جس پر آدمی لے لے ہم بھی حلال چیز پہ لے لے کھانا تو برکت والی ہو جائے گی، حلال تو کر رہی ہے، اب وہ روحانیت والی ہو جائے گی، اب اس کے ساتھ دل زندہ ہو جائے گا عبادت پر زیادہ، یعنی وہ ابھارے گا. اگر رب کا کلام پڑھ کے کھاؤ گے تو شیطان ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، باتیں ڈالتا ہے تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ آ کر جھگڑیں. وہ ان آتا تو منہ ہوں، اگر تم ان کا کہنا مانو ان نہ کم نہ مشرق ہوں تو تم مشرق ہو جاؤ گے. رب کا کلام پڑھی چیز نہ کھاؤ اور ان لوگوں کے پیچھے چلنے لگو جو کہتے ہیں یہ کھانا حرام ہے تو کہا مشرق. اب دیکھیں یہاں شرک والی تو کوئی بات نہیں تھی، یہ تو ایک فسق تھا، لیکن رب نے یہاں کیوں مشرک کہا؟ ارے رب کا نام لیا ہوا کھانا نہیں کھاتے تو یہی تو شرک ہے نا. رب کا جس پر رب کا کلام پڑھا گیا، جس پر رب کا نام لیا گیا وہ کھانا نہیں کھاتے، اور اس کا مطلب تم رب کو مانتے نہیں، رب کے نام کی برکت نہیں مانتے، اس لیے تم مشرک ہو جاؤ گے اگر تم نے وہ کھانا نہ کھایا جس پر رب کا نام لیا گیا ہے، اور اگر وہ کھایا جس پر رب کا نام نہیں لکھا گیا. تو اس لیے دعا کیجیے اللہ جل مجد و کریم ہمیں محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہر وہ کھانا کھانے کی توفیق عطا فرمائے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اور جو ایسے کھانے سے منع کرے اللہ ہمیں اس سے دور رکھے، ہم اس کے قریب بھی نہ جائیں، ایسے جو حد سے بڑھنے والے ہیں اللہ اس کے شر سے ہمیں بچائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. منیب